Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Chorzy na stwardnienie rozsiane będą mieli dostęp do dwóch nowoczesnych terapii. Polska gospodarzem wieczoru partnerskiego na Hannover Messe. Za chwilę także o tym, do czego w życiu przydają się algorytmy. Chorzy na stwardnienie rozsiane będą mieli dostęp do dwóch nowoczesnych terapii. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia od 1 maja zacznie obowiązywać lista refundacyjna rozszerzona o dwa leki stosowane w SM. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Tomasz Połeć zaznaczył, że to dobra wiadomość, bo pacjenci od dawna czekali na możliwość leczenia tymi preparatami. Jeden z tych leków to jest lek szczególnie wyczekiwany, bo to jest lek stosowany w szczególnie ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego. Do tej pory nie było takiego specyfiku. Teraz miejmy nadzieję, że przynajmniej tych kilkuset pacjentów będzie mogło skorzystać z tego leku. Drugi z kolei to jest lek, który wspomaga chodzenie. W stwardnieniu rozsianym bardzo często zdarza się, że chorujący mają problemy z tym właśnie. Chorzy na SM mają też nadzieję, że zostanie zniesione ograniczenie do 5 lat leczenia ciężkiej postaci choroby. Tomasz Połeć dodał, że w grudniu kończy się 5-letni okres prowadzenia terapii jednym z leków, w połowie przyszłego roku drugim preparatem i pacjenci obawiają się, że zostaną pozbawieni leczenia. Nie ma żadnych podstaw medycznych, żeby takie ograniczenie stosować. To tylko lekarz powinien decydować, czy leczyć chorego, czy nie. Natomiast no, nie można administracyjnie decydować o tym, czy pacjent ma dostawać lek, czy nie. W związku z powyższym my już prosimy ministerstwo o spotkania o to, żeby rozpocząć ten proces likwidacji tego, no mówię, absurdalnego przepisu, który ogranicza leczenie do 5 lat. Według danych NFZ w Polsce na stwardnienie rozsiane choruje około 45 tysięcy pacjentów. Na tę nieuleczalną chorobę układu nerwowego 2 razy częściej zapadają kobiety niż mężczyźni. Szczyt zachorowań przypada między 20 a 40 rokiem życia. I have only positive, enthusiastic feedback how professional Poland, how young, how dynamic, how startup oriented you present you here. We have here so many visitors from more than 100 countries. A mówił członek zarządu hanowerskich targów Johan Keckler, bo Polska zorganizowała wieczór partnerski na Hannover Messe. Najważniejszy gość targów każdego roku przygotowuje takie wydarzenie. Jest ono okazją do prezentacji nie tylko dokonań gospodarczych, ale także kultury oraz kuchni. Keckler powiedział podczas inauguracji polskiego wieczoru, że Polska wywiązała się z roli państwa partnerskiego tej największej przemysłowo-technologicznej imprezy na świecie. Przedstawiciel kierownictwa niemieckich targów dodał, że w tym roku na Hannover Messe prezentuje się około 5 tysięcy wystawców z 10 krajów. Polska prezentuje około 200 przedsiębiorców z różnych branż. Obliczanie zdolności kredytowej, organizacja czasu pracy, wyszukiwanie wiadomości, a w pewnym sensie nawet przewidywanie przyszłości. To wszystko potrafią algorytmy, które między innymi odpowiadają za działanie aplikacji w naszych smartfonach. Te skomplikowane matematyczne działania, dzięki szybko rozwijającej się technologii, są obecne w wielu dziedzinach naszego życia. Jak działają algorytmy, wyjaśnia dr Krzysztof Bryś, matematyk z Politechniki Warszawskiej. Ja to nazywam trochę taką metodą na starego górala, że jeżeli tego dnia był śnieg, to tego dnia będzie padał deszcz. No okazuje się, że to działa, oczywiście nie zawsze. Banki już w tej chwili są w stanie przeanalizować, na co wydajemy pieniądze. Aleksander Kwiatkowski, ekspert do spraw algobankowości. I co nas może czekać? Być może rozwód, ponieważ pewne ruchy, które na przykład dany człowiek wykonuje, jasno pokazują, no, że jest możliwy, że tak powiem, duży krach w jego zdolnościach kredytowych. Algorytmy, które są obecnie wykorzystywane, potrafią również przepisywać treść tego, co się dzieje na przykład w filmie, na tekst, czyli robić jego transkrypcję, a następnie analizować to w taki sposób, żeby móc użytkownikowi podpowiadać filmy, które mogą mu się spodobać. No pierwsze maszyny wykorzystujące algorytmy powstały jeszcze w latach 30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro chmury i deszcz na wschodzie Polski, a na zachodzie też chmury, ale więcej przejaśnień. Cieplej niż wczoraj, 8 stopni w Lublinie, Krakowie i Katowicach, 10 w Trójmieście i Wrocławiu, 11 w Łodzi, 13 w Warszawie i Poznaniu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki rozmawiać będziemy o kondycji współczesnego teatru w Polsce. Czy źródłem inspiracji oraz żywym punktem odniesienia dla twórców pozostają prawda, dobro i piękno? A może są to pojęcia, o których powinniśmy zapomnieć, gdy mówimy o teatrze? O tym rozmawiać będę dziś z krytykami teatralnymi Jackiem Kopcińskim i Przemysławem Skrzydelskim. Zapraszam, Klub Trójki po godzinie 21. Grzegorz Górny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. What you think? I don't remember asking. What you mean? Baby, take a seat. Now watch me. Watch me walk on by. Go ahead, śmiało do przodu, próbuj to nagranie Perfume Geniusa. Tak zawsze to dziwnie brzmi, jak kiedy się odmienia. Na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego Perfume Genius, czyli Mike Hedges, wraca z nową płytą i ta płyta oficjalnie ukazuje się 5 maja, więc za bardzo jeszcze nie możemy do niej zaglądać, ale kto wie, może jak gdzieś... Może jakieś próby podejmę w nadchodzących dniach. Można zachować czujność, jeżeli ktoś oczywiście tego artystę lubi. Ja w ostatnich dniach, w związku oczywiście ze świętem, którym jest Record Store Day, dosyć długo i dosyć dużo przyglądałam się swoim płytom winylowym. Nie jest ich jakoś bardzo dużo. Nie mogę się pochwalić taką kolekcją, o której na przykład opowiadał na naszej antenie Envy. że nie liczy, ale jest ich na pewno ponad 3000. Moich płyt winylowych jest znacznie mniej, ale wiem też, że są ludzie, którzy niezależnie od tego, ile tych płyt mają, to potrafią je wspaniale wykorzystać. Taka orkiestra złożona z turntablistów, czyli ludzi, którzy wiedzą wszystko o miksowaniu na żywo muzyki z płyt winylowych. To jest orkiestra, którą już od kilku lat prowadzi Steve Nash. Sam jest pianistą, bardzo klasycznie wyedukowanym, mistrzem także posługiwania się gramofonami i od lat próbuje połączyć te dwa światy. Świat muzyki, którą wpajano mu w szkole, muzyki klasycznej i tej muzyki, która gra mu w sercu, jest trochę z innego obszaru, ale przecież jak wiadomo, w muzyce nie są istotne gatunki, tylko to, aby była po prostu dobra i poruszała w nas coś istotnego. Steve Nash wydał właśnie nową płytę, zagrał zresztą w ostatnią sobotę koncert w naszym trójkowym studiu, więc to wszystko składa się bardzo dobrze i myślę, że gdyby ktoś był zainteresowany takimi eksperymentami, to warto tym albumem się zainteresować, a na pewno warto orkiestrę Steve'a Nasha zobaczyć, a nie tylko posłuchać. Wszyscy ciągniemy ten sznur, nie patrząc co jest po drugiej stronie. Wszyscy ciągniemy ten spór, kto mocniej zaciśnie na sznurze dłony. Nawet z tej strony, jeżeli ktoś czasem lekko zapuszcza żurawia, to tylko po to, by sprawdzić, czy aby każdy tę samą energię wkłada. Raz, dwa, my, oni, ludzie, wszy, weź po nim. Jeśli nie z nami, to przeciwko nam. Uważaj, po której stronie stoisz, nie ma ratunku, toniesz, rzucę ci sznur. Na końcu piękna pętla, jeżeli nie znasz haseł i wielkich słów, przegrasz wisielca. Bo tylko ja mam prawo do źródła. Na tym polega ta gra. Wybacz entuzjazm pośród swoich, gadasz jak swoi. Prawda jest jedna, wspólna, jak kamień w wodę. Przepadnie ten, co mąci w naszych studniach. I co ma odgradzać ten kamienny krąg? Gdy zagarniesz przestrzeń, tylko powietrze wypełni wnętrze zaciśniętych rąk. Woda sama w sobie nie ma granic, to naczynia zamykają bramy, mapy są jak sieci w niezłapani, ludzie przeklinają oceany. A źródeł jest wiele i jest z czego czerpać, po co wciąż karmić się sobą, to kanibalizm. Może coś w sobie chcesz zabić i naprawdę walczysz ze sobą. Czym jest ten sznur, co potrafi nablec na siebie te tysiące dłoni, wyciągnąć za sobą je w dół, wmawiając im, że ten ruch to dzieło ich woli. Po co ciągniemy ten sznur, nie patrząc co jest po drugiej stronie. Po co ciągniemy ten spór, kto mocniej zaciśnie na sznurze dłoń. Co to jest my, co to oni? Znaczenie ciężko wyłowić z połowu. Zostaje jedynie łuska, celnie spełnione życzenie rybki z ołowiu. Wszyscy dzielimy to samo pragnienie i to jest źródło źródła wszystkich postaci, jakie przybieramy na szerokiej skali. Hitler, Buddha, jak człowiek głęboka jest studnia. Wodą jest twoje odbicie i tylko od ciebie zależy, czy pijesz niej śmierć, czy pijesz niej życie. Steve Nash, jego orkiestra turntablistów, a także Bish, który gościnnie wystąpił. Bisha znamy dobrze, bardzo dobrze znamy płytę Wilczy Humor, to jest płytę, którą nagrał wspólnie z Radeksem. Radeks, tak, to jest dosyć zabawny pseudonim Radka Łukasiewicza, ale a propos zabawy, to jutro Bish i Radeks w klubie komediowym w Warszawie poddają się zabiegowi, który nazywa się Wycieczki Osobiste. A zatem panowie z klubu komediowego przekręcają i robią różne rzeczy z utworami Bisha i Radeksa, a Radek i Bish grają utwory w wersjach akustycznych. Jakkolwiek to brzmi, gdyby ktoś się chciał przekonać, to może to zrobić jutro w Warszawie w klubie komediowym. To taka przypominajka, a tymczasem sytuacja, która rzadko się zdarza, ale teraz przy okazji Steve'a Nasha ma szansę się wydarzyć i jest w pełni uzasadniona. Tak się trochę tłumaczę, dlatego że Dawid Podsiadło jest artystą z nieco innego porządku, ale w takiej wersji, może chyba spokojnie zabrzmieć wśród innych artystów nieco mniej znanych. Pomad Dawida Podsiadło w remiksie Steve'a Nasha na naszej antenie. No, mam dużą słabość do tego utworu, także do teledysku, któremu towarzyszy. Niejasnej historii człowieka, który każdą kobietę doprowadzi do tego, że zamieni się w makaron. To teraz kobieta, która zamieniła utwór Gondža Sufiego w swoją własną piosenkę. Is anything sacred? Najpierw Anna Wise zaśpiewała nagranie Your Maker. To jest utwór oczywiście znany nam dokładnie z wykonania Gonja Sufiego. On zresztą właśnie przygotował płytę, na której zebrał remiksy, nowe wersje, reinterpretacje własnych utworów. Gdyby ktoś poszukiwał, to myślę, że to może być ciekawa przygoda. A potem Ossian, ale w wersji Eltrona Johna, Księga Chmur, rozdział 4. To oczywiście nagranie, które powstało w ramach wspaniałej serii kontynuowanej przez 6 lat, bo to było od 2010 roku do 2016 pod wspólnym szyldem The Very Polish Cutouts. Polscy młodzi producenci odnajdywali może trochę zapomniane, a czasami niekoniecznie zapomniane stare polskie nagrania i nadawali im nowy kształt, nowe życie, często wprowadzając je w ten sposób do świata młodych ludzi. Ossian właśnie z tej serii, jak i ten pan, którego chyba całkiem dobrze znamy, choć być może nie wszyscy, w Edycie Szmolca. Jeżeli będę odpowiadał nie na temat, to znaczy, że nie dosłyszę. A nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie Dawlenie. Dawlenie. Aha. Dawlenie. Aha. Dawlenie. Aha. Dawlenie. Aha. Mam w domu kredens, w którym też trzymam wszystkie zebrane dzieła Stalina. Lepiej jednak można by poczuć klimat, gdyby poczytać też trochę Bucharina. Czy jak mu tam? Czy jak mu tam? Czy jak mu tam? Czy jak mu tam? Mam koleżankę, którą podnieca wtedy, gdy tylko używam paleca. Na progu drzwi stoję sobie i myślę, z palcem czy bez jej się dzisiaj przyśnie. W maju 1995 roku Kazik wydał solową płytę, którą nagrywał we własnej piwnicy. Płyta nosi tytuł Oddalenie i tytułowy utwór właśnie z tego albumu sprzed 22 lat, a płyta cała była nagrana przez Kazika z wykorzystaniem samplera nowocześnie i progresywnie, jak na polski rynek muzyczny wtedy. Tytułowy utwór we własnej wersji przedstawił teraz na naszej antenie Szmolc. To może uciekniemy w stronę świata, który wymyśla i realizuje wspaniale duet, który nazywa się Chiasmos. Thank you. Bardzo mi się ta malutka, nowiutka piosenka podoba. Duet Mount Kimby, We Go Home Together, gościnnie James Blake. Dobrzy znajomi, przyjaciele chyba. Cały czas mam przed oczami ich koncert. Kiedyś to się zdarzyło wiele lat temu. wiele lat temu. Najstarsi tylko o tym pamiętają. Na Unsoundzie w Krakowie jeden z wieczorów właśnie polegał na tym, że Mount Kimby grali, a potem James Blake, albo na odwrót, nie pamiętam. Wiem, że James puszczał po prostu płyty winylowe, niewiele wtedy jeszcze miał do zaprezentowania. Nie wyglądało to tak jak teraz. A panowie łączyli elektronikę i troszeczkę żywych instrumentów. No, były to dawne czasy i wszystko miało nieco inny smak. See now who you are. szalony pianista Douglas Dare zagra na fortepianie, wykorzysta elektronikę, no i jeszcze zaśpiewa. Ale na świecie mamy kilku tak właśnie myślących o instrumentach i o muzyce artystów. Myślę, że teraz człowiek, który dla Douglasa może być w pewnym sensie mistrzem, bo starszy i od dawna dwa światy, klasyczny i elektroniczny, łączy. Kilka dni temu pojawił się i wystąpił w naszym trójkowym studiu. Kilka dni temu, czyli wczoraj, ale będzie można tego występu posłuchać w najbliższą sobotę w liście osobistej. Mówię oczywiście o Maxie Richterze, który już teraz na naszej antenie gra, a jednocześnie jest to finał naszego dzisiejszego spotkania, za które bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski i Michał Jakubik. Dziękujemy. Do usłyszenia jutro po 19:00. We'll be right back.